Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 września, minęła 8. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O bezpieczeństwie w regionie będą dziś rozmawiać szefowie dyplomacji i ministrowie obrony narodowej Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Kardynał Wyszyński oraz matka Czacka są prawdziwymi wzorami do naśladowania, mówili po mszy beatyfikacyjnej wierni, którzy przyjechali do Warszawy. 100 lat temu urodził się Stanisław Lem. Z tej okazji Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis internetowy. Szefowie dyplomacji i ministrowie obrony narodowej Polski, Litwy, Łotwy i Estonii spotkają się dziś na Łotwie. Pierwsze rozmowy rozpoczną się około 10 i będą dotyczyć m.in. sytuacji bezpieczeństwa w regionie. W Rydze z wizytą będą przebywać dzisiaj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz szef polskiego MSZ Zbigniew Rau. Ze swoimi odpowiednikami z krajów bałtyckich omówią przede wszystkim sprawy związane z bezpieczeństwem i współpracą w kontekście trwających rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad 2021. Poruszone zostaną też kwestie zagrożenia hybrydowego ze strony Białorusi oraz odstraszania i budowania na nieodporności. W planach jest też wizyta ministrów obrony w bazie wojskowej Adazji. Stacjonuje tam polski kontyngent, który realizuje zadania w ramach wielonarodowej batalionowej grupy bojowej dowodzonej przez Kanadyjczyków. Szefowie resortów obrony wezmą udział w obserwacji ćwiczenia taktycznego w ramach Silver Arrow. Manewry rozpoczęły się na Łotwie na początku tego miesiąca i mają na celu przygotowanie sił wzmocnionej, wysuniętej obecności IFP do wspólnego prowadzenia działań obronnych. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Premier liczy na to, że w ciągu najbliższych kilku tygodni nasz plan odbudowy po pandemii zostanie zatwierdzony. Mateusz Morawiecki mówi o tym w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną. Gazeta zwraca uwagę w rozmowie z szefem rządu, że Polska czeka na akceptację KPO, a ostatnio Komisja Europejska w zasadzie potwierdziła, że wiąże plan ze sporem o praworządność. Pytany o wnioskowane przez Brukselę kary za to, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wciąż działa, premier odparł, że ma wrażenie, że komisja błędnie zrozumiała odpowiedź Polski. Rząd poinformował bowiem o dwóch obszarach zmian w ramach systemu dyscyplinarnego dla sędziów. Papież Franciszek włączył do grona błogosławionych kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Elżbietę Różę Czacką, fundatorkę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Po uroczystości wierni podkreślali, że kardynał Wyszyński i matka Czacka są przykładem do naśladowania i ważnymi orędownikami w sprawach Polski. Ja myślę, że to będą patroni Polski na dzisiejsze czasy, których tak potrzebujemy. Tak potrzebujemy ludzi świętych i tutaj żyjących, tych, którzy będą nas prowadzić. Wyszyński to był ktoś, kto na miarę Jana Pawła II nas prowadził. Takich orędowników po prostu potrzebuje Polska i my wszyscy. Taka miłość bliźniego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, tutaj taka do całego narodu, całego świata, całego Kościoła, nie wykluczał żadnych osób. Wszystkich miłował, nawet swoich wrogów. To, co mówił Chrystus, żeby miłować swoich nieprzyjaciół. Nie dla mnie ksiądz kardynał, no dzisiaj błogosławiony Stefan Wyszyński, nigdy by nie był daleki i nie jest, no, postać mojego życia. Zawsze mówię, że urodziłem się w pięknym życiu, czyli kardynała Stefana Wyszyńskiego. W uroczystościach wzięło udział około 7 tysięcy ludzi, w tym przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Ratownicy wodni podsumowują letni sezon na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jak podkreśla Radosław Wiśniewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku, w tym roku na jeziorach było wyjątkowo dużo pożarów sprzętu pływającego. Częściowo zawiodł sprzęt, częściowo zawiedli ludzie. Losowy przypadek, dolewanie paliwa na odpalonym silniku, na rozgrzanym silniku opary. Instalacja paliwowa, niestety nie zawsze sprawdzamy, nie wymieniamy tych przewodów. Sprzęt jest eksploatowany dosyć mocno. Na jeziorach wciąż panują dobre warunki do żeglowania. Z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema Polskie Radio przygotowało multimedialny i interaktywny serwis internetowy. Galaktyka Lema to zaproszenie w międzyplanetarną podróż przez życie, twórczość i pomysły jednego z najpopularniejszych polskich pisarzy i najwybitniejszych umysłów XX wieku, mówi wicedyrektor portalu Polskiego Radia Krzysztof Kosowski. W czasie tej podróży użytkownicy mogą zagłębić się w biografię pisarza, odkryć tajniki jego warsztatu, czy wreszcie przekonać się, jak wybitnym był umysłem. Bo przypomnijmy, że to właśnie Stanisław Lem już w latach 50. i 60. przewidział powstanie internetu, wirtualnej rzeczywistości, komputerów osobistych, audiobooków, druku 3D, wojny informacyjnej, ale także bardzo wielu innych rozwiązań technologicznych znanych we współczesnym świecie. Integralną częścią witryny galaktykalema.pl jest specjalna gra przeglądarkowa osnuta na motywach bajek robotów. To był Serwis Trójki. O sporcie w Trójce Dariusz Urbanowicz. Serb Novak Djokovic nie zdobył klasycznego wielkiego szlema w tym roku. Po wygraniu kolejnych 27 spotkań w turniejach tej rangi, w finale US Open Serb przegrał w trzech setach z Danilem Medwiediewem 4-6, 4-6 i 4-6. Dla Rosjanina rozstawionego w Nowym Jorku z numerem 2 to pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Daniel Medwiediew był tak zdeterminowany, by wygrać to spotkanie, że Djokovic nie był w stanie zareagować. Tutejsze media podkreślają, że nie miał on większych szans wygrać z tak dobrze prezentującym się Rosjaninem, który znakomity był w ofensywie. Ostatni raz klasyczny wielki szlem wśród mężczyzn zdobyty został jeszcze w latach 60. Zaraz po meczu jeszcze na korcie przemawiał Medwiediew i podkreślał, że Novak Djokovic jest dla niego najlepszym tenisistą w historii. Serb tak odpowiedział na te słowa. Na początku chciałbym pogratulować Danilowi. Rozegrałeś niesamowite spotkanie. Cały turniej był dla Ciebie niesamowity. Nikt inny nie zasłużył na zdobycie tutaj wielkiego szlema, tylko Ty. Zrobiłeś to, co do Ciebie należało. Mówił Djokovic. Daniel Medwiediew pierwszy raz w karierze wygrał turniej spod znaku wielkiego szlema. Z Nowego Jorku dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Ekstraklasa wróciła do Częstochowy. W końcu Raków zagrał przed własną publicznością, z czego cieszył się trener wicemistrzów Polski Marek Papszun. No, takie ambiwalentne odczucia po tym spotkaniu, bo z jednej strony bardzo się cieszę, że wróciliśmy do Częstochowy, bo po dwóch latach i w ogóle Ekstraklasa z kibicami po 23, świetna atmosfera, także super mecz. Przez długi czas, długie fragmenty meczu prowadziliśmy. No i wszystko by się zgadzało, gdyby nie wynik. Raków prowadził faktycznie 2-0 do przerwy. W drugiej części Lech Poznań odrobił straty i skończyło się na 2-2. Tak samo zresztą jak w spotkaniu Wisły Kraków z Lechią Gdańsk. Piast Gliwice uległ Zagłębiu Lubin 0-1. Wysokie zwycięstwo Legii Warszawa nad Twardymi Piernikami Toruń 105-68. Łukasz Koszarek chwalił kolegów z Zielonych Kanonierów. Naprawdę świetnie graliśmy. Bardzo dużo celnych rzutów za trzy. Bardzo dobra ofensywa. No naprawdę ciężko zagrać lepiej. Natomiast to dopiero drugie spotkanie i absolutnie nie możemy wpadać w jakiś tam super zachwyt. Stal Ostrów ograła Śląsk Wrocław 83-74. Spójnia Stargard, MKS Dąbrowa Górnicza 75-71. W Superlidze Szczypiornistów już druga kolejka. Chrobry Głogów przegrał z Górnikiem Zabrze 39-40. Dwóch bramek zabrakło Azotom Puławy z MKS-em Kalisz i skończyło się na 27-29. A Unia Tarnów pokonała Zagłębie Lubin 28-27. Teraz to wszystko. Sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz i burze dziś tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce. W pozostałej części kraju pogodnie. 18 stopni pokażą termometry w Suwałkach i Trójmieście, 20 będzie w Warszawie i 23 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie nas widzisz za pół roku? No jak to gdzie? Tu gdzie teraz, na kanapie. Tylko wtedy mamy nowy telewizor z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłaciliśmy ani złotówki. No. RRSO 0%. Dla Ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm.

znam, a w plecaku gąbki mam. I nie rzucając nas peskami, nie przejmuj się, ja i tak w plecaku granat mam. Na moim ubraniu połamane leżą łóżka, drżą, sypiące lekkie usta. Cicho, cicho, tak. Rące noce w obcych ścianach i wciąż tak często budzisz się sama. Dzieci za miastem, za murami, skóra i ciało rozorane bazurami. Patrzę na nas budki z papierosami, to tramwaj, który znam, a w plecaku gąbki mam. Rzucając nas peskami, nie przejmuj się, ja i tak w plecaku granat mam. Granat w plecaku, koniec świata. To program Trzeci Polskiego Radia, a przed nami spojrzenie w muzykę pod kątem historycznym przez magistra Michała Migałę. Kalendarium muzyczne. Wczoraj urodziny obchodził Michał Wiraszko, współzałożyciel zespołu Muchy. Ta poznańska grupa była w 2006 roku odkryciem programu Trzeciego Polskiego Radia, a na słynną listę przebojów wspięli się nieraz. Koncertowali również w studiu Agnieszki Osieckiej. Muchy to mocna część wszystkich większych polskich festiwali muzycznych. Ale bynajmniej nie skupiają się na festiwalach, występach czy chałturach, bo właśnie niedawno wydali singiel Szaro-Różowe, co znaczy, że nie zagrzebują przysłowiowych gruszek w przysłowiowym popiele. Bo miał być jak z okładki. XXI wiek. To życie, to życie. A dziś urodziny obchodzi jeden z najpotężniejszych i najbardziej rozpoznawalnych norweskich głosów w historii rocka i popu, czyli Modern Hackett, wykonawca hitu Take On Me, do którego powstał nowoczesny na owe czasy teledysk łączący technikę filmową i komiksową. Oczywiście nie stałoby się to, gdyby Norwegowie wcześniej nie przeprowadzili się do ówczesnej stolicy świata, Londynu. Morten wraz z zespołem AHA bardzo sprawnie wykorzystał przebicie do głównego nurtu i na kolejnych albumach umieścił kolejne hity. A kiedy po 10 latach popularność zespołu zaczęła spadać, grupa po prostu we właściwym momencie się rozwiązała. Potrafili ze sceny zejść niepokonani, czego niestety nie można powiedzieć o wielu innych polskich i światowych zespołach rockowych. To było kalendarium muzyczne. Michał Migała, dziękuję.

Muse i Uprising, a dzisiaj w Trójce zajmujemy się między innymi tym, jak rozpoznać u kogoś kryzys wieku średniego. Jeśli ktoś kupi sobie w tym wieku motocykl i jeździ, to jest w porządku, ale jeżeli, tak jak mój kolega na 50. urodziny kupi sobie dwa motocykle, jeden do jazdy crossowej, jeden do jazdy na drogach, na autostradach, na ulicach i jeździ nim tylko wokół domu, nie wyjeżdżając nigdzie, tylko dokucuje, no to jest właśnie prawdziwy kryzys wieku średniego. Może sobie ćwiczy, bo się boi. Ja się wcale nie dziwię, dlatego że jazda na motocyklu po mieście wcale nie należy bardzo często do najprzyjemniejszych. Trzeba naprawdę mieć oczy dookoła głowy, więc może pan się przyzwyczaja i za chwilę wszystkich zaskoczy. Ja znam takie przypadki, znam dżentelmena, który zrobił prawo jazdy, kupił motocykl i pojechał w trasę dookoła Europy, ponad 8 tysięcy kilometrów zrobił w 2 miesiące. Także historia zna takie przypadki, także proszę tutaj nie podchodzić z góry do kolegi. Aczkolwiek zakup dwóch motocykli na jedne urodziny, no, brzmi jak taki delikatny symptom kryzysu wieku średniego. Kupiłem sobie bilet w 19 roku na koncert Machine Head w Warszawie w klubie Progresja i pojechałem na koncert z kolegą. Żona o tym nie wiedziała. Taki sobie zrobiłem kryzys, jak to mówią. No, do tej pory się nie odzywa do mnie. To może kwiaty, podobno. Kwiaty załatwiają wszystko. Za pół godziny wybije 9. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Ubyło małych i średnich firm skarżących się na niższe obroty niż przed pandemią. Największą zmianę na lepsze odnotowały przedsiębiorstwa usługowe i handlowe, mówi Halina Kochalska z rejestru dłużników BIK Info Monitor. 1/3 przedsiębiorstw udało się odbudować sprzedaż, którą miały przed pandemią, a co 8 przedsiębiorstwo, 12%, mówi nawet, że dziś wiedzie im się znacznie lepiej, ale jednocześnie cały czas 1/3 podkreśla, że choć bardzo się starają, to poziom obrotów osiągany przed pojawieniem się COVID-19 wciąż jest poza ich zasięgiem. Z największą nadzieją na końcówkę tego roku patrzą przedstawiciele branży budowlanej. Ten rok na straty spisała już branża transportowa. Zmiany w prawie podatkowym to jedna z kluczowych reform zapowiedzianych w Polskim Ładzie. Jednym z jej założeń jest brak opodatkowania świadczeń emerytalnych i rentowych do wysokości 2,5 tysiąca złotych brutto. Dzięki temu w portfelach 90% emerytów i rencistów zostanie więcej pieniędzy, a 65% w ogóle nie zapłaci podatku, wyjaśnia minister rodziny Marlena Maląg. Wprowadzanie kwoty wolnej od podatku 30-tysięcznej spowoduje, że ci emeryci, ci renciści, którzy pobierają świadczenia do 2500 zł, nie będą mieli pobieranego podatku, ale skorzystają także emeryci z wyższą emeryturą. Emerytury bez podatku mają obowiązywać od 1 stycznia. W ubiegłym roku spadła liczba pozwoleń na pracę wydanych dla Ukraińców i znacznie wzrosła dla obywateli Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu, wynika z analizy Politechniki Gdańskiej. Imigranci ze wschodu najczęściej znajdują zatrudnienie w branży budowlanej. A więcej wiadomości gospodarczych w Trójce przed 10:00, wtedy na naszej antenie Informator Ekonomiczny. Za oknami dzisiaj stabilna temperatura praktycznie w całym kraju, od 19 stopni na północy po maksymalnie 22 na południu. Raczej słonecznie, wyjątkiem tutaj może być Olsztyn, Białystok, Kielce oraz Kraków. W tych miastach może spaść deszcz, a w Lublinie i w Rzeszowie może dzisiaj zagrzmieć. Trójka. Program Trzeci. Wokół pustynia, ślady człowieka

We'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Program Trzeci Polskiego Radia to Someday i One Republic. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Wrócę w środę o 6 rano. Tymczasem dzisiejszy program zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, przygotował Paweł Turski, magister Michał Migała, Jacek Butlewski, Hieronim Pałkowski oraz Małgorzata Łukowska. Bardzo Państwu dziękuję. Tymczasem z ważnych informacji mam taką, że w studiu jest redaktor Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani, tu nam jak zwykle zeszło na temat kotów. W Poznaniu można zostać wolontariuszem i dokarmiać koty. A ty się pochwaliła, znaczy wszędzie można dokarmiać. Ale ty tylko tak... tam można dostać jedzenie i kasę, ale chyba w innych miastach też. Ale ty jesteś cichym bohaterem, bo ty też to robisz, tylko pochwaliłaś się dopiero teraz, a ja cię chwalę już publicznie. No, słuchaj, jak ktoś mnie długo zna, to o tym wie. To ty jesteś opóźniony. A, to ja nadrabiam. Ja muszę w kajeciku zanotować w takim tak, razie. Tak. Żebyś nie zapomniał. Pod hasłem Michniewicz dokarmia koty. Dobre uczynki. Kto będzie twoim uczynki. Gościem, powiedz, zaraz w salonie politycznym? Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, PSL Koalicja Polska. Nie wiem, czy on karmi koty. Czy ma kota? Nie wiem właśnie. Bardzo dużo osób z polityki ma koty. Trzymam kciuki zatem za rozmowę. Salon Polityczny Trójki już za chwilę. Dziękuję. We'll be right back. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL, Koalicja Polska. Jest naszym gościem, niestety nie udało nam się połączyć przez Skype'a, więc znów będzie pana twarz nieruchoma, jeśli ktoś ogląda. A jeśli ktoś słucha, to będzie głos. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, witam wszystkich. Przepraszam, taki mamy klimat internetowy. No taki mamy klimat, ponieważ rozmawialiśmy tutaj z kolegą o kotach i pytał, czy pan ma kota. No to ja muszę zadać to pytanie, czy pan ma kota? Zawsze lepiej komunikowałem się z psami. Dlatego, że psy moim zdaniem bardziej ekspresyjnie wyrażają swoje uczucia. I teraz oczywiście ze względu na charakter pracy i przemieszczanie się pomiędzy Płockiem, Warszawą i innymi miastami, dla zwierzęcia byłaby to udręka, a nie można sobie fundować zwierzęcia dla własnej przyjemności, bo to jest towarzysz życia na dobre i na złe, który nas często kocha bardziej niż ludzie kochać potrafią, więc już mam z tyłu głowy, że jak tylko przejdę na emeryturę, jest w Płocku takie fajne schronisko prowadzone przez wspaniałych ludzi, pójdę i sobie jakiegoś przyjaciela na stare lata wybiorę. Ale to ja polecam kota właśnie dla wyjeżdżających, bo kot to co prawda nie jest zachwycony, ale wytrzymuje i sobie potrafi sam ułożyć życie. No panie redaktor, i można się komunikować z kotem, naprawdę. Można? Oczywiście. Aha. No ale powiedzmy sobie szczerze, na widok wracającego z domu pana pies się rzuca na osobnika, natomiast kot nawet nie zamerda ogon. A, czyli pan po prostu lubi, jak to się na pana rzuca. No to ja już nie mam argumentów. No może nie tak do końca. Panie marszałku, przy okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego przypominano jego słowa z zapisków więziennych. Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził. Warto, by politycy różnych partii i władzy i opozycji zastanowili się nad nimi, wzięli sobie do serca nie tylko politycy, ale także hejterzy internetowi i ci w realu. No pewnie, że tak. Nie tylko ja, ale dosyć mocna grupa ludowców z panem premierem Waldemarem Pawlakiem, ale także senator Bober, poseł Jan Łopata, były minister rolnictwa Stanisław Kalemba, ale też Czesław Siekierski, Władysław Teofil Bartoszewski i jeszcze wielu, wielu ludowców uczestniczyliśmy wczoraj w tej niezwykle podniosłej uroczystości beatyfikacji tych dwóch wspaniałych osób, których życie w pewnym momencie się, można powiedzieć kolokwialnie, przecięło dla tworzenia wspólnego dobra. On, wielki przywódca duchowy naszego narodu w najtrudniejszych czasach, niezłomny, ale jednocześnie, tak jak pani redaktor powiedziała, nie pozwalający wprowadzić do swojej przestrzeni duchowej nienawiści. No jeżeli po tragicznej, niewyjaśnionej do tej pory śmierci Bolesława Bieruta, czyli swojego, można powiedzieć, w wymiarze takim politycznym i nawet pewnie ludzkim wroga był w stanie odprawić w jego intencji mszę świętą, no to świadczy o tym, że był człowiekiem wielkiego formatu. Wielkiego formatu religijnego, duchowego, politycznego, ale także właśnie takiego ludzkiego. Tak? No na pewno był mężem stanu również. Panie marszałku, a propos nienawiści, szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz został zaatakowany w Karpaczu, nazwany przez antyszczepionkowców doktorem Mengele. Grożono mu zamachem, jeśli dotknie ich dzieci szczepionkami. Prezes liczy na reakcję organów państwa w tej sprawie. Jaka powinna być reakcja, jeśli nie chodzi jedynie o oświadczenie? No, też jest kilka wymiarów tego, co się dzieje, tak? Ten wymiar ludzki, że jeden człowiek do drugiego może z taką agresją podchodzić. Ja kiedy miałem możliwość porozmawiania z panem ministrem Niedzielskim na Westerplatte, przecież to jest polityk Prawa i Sprawiedliwości, jesteśmy na antypodach politycznych, ale podszedłem i powiedziałem mu, że współczuję mu z tego powodu, że jego przestrzeń osobista, ale także jego rodziny została w tak brutalny sposób zaatakowana przez tych antyszczepionkowców. I tak samo bardzo mnie dotknęło i bolało, że człowiek, o moim prezesie często mówię nawet do niego, że to jest chodzące dobro, musi się stykać z taką falą nieusprawiedliwionej. Tak, ale ja pytam o reakcję organów państwa. Jaka ona powinna być? Ta reakcja powinna być adekwatna i przede wszystkim już nawet bez względu na to, że ktoś jest osobą publiczną, bo my wszyscy jesteśmy narażeni na tego typu nieprzyjemności, ale po prostu została przekroczona sfera przestrzeni osobistej i tutaj należy po prostu organy ścigania powinny zachować się tak, jak nakazuje prawo. Tak? Ja mam nadzieję, że tam były jakieś kamery, bo to było w Karpaczu i że ktoś prowadzi w tej sprawie jakieś postępowanie. W każdym razie przygotowuje się do tego postępowania. Rozmawiałem z prezesem wiele razy, ale jak widzi pani, nawet o tym nie wspomniał, to też, że pokazuje, jakim jest człowiekiem. Panie marszałku, czy Koalicja Polska powiększy się o porozumienie Jarosława Gowina? Nie ma dzisiaj takich planów, ponieważ Koalicja Polska jako jedyne środowisko polityczne od dłuższego czasu powiększa swój stan personalny, zarówno jeśli chodzi o przestrzeń Senatu, jak i Sejmu, bo nowi parlamentarzyści dochodzą i to jest ta wartość parlamentarna, ale ja zwracam uwagę na tę wartość większą, a mianowicie dołączanie wielu środowisk społecznych, kulturalnych, gospodarczych, bo Koalicja Polska to jest, tak jak sama nazwa wskazuje, koalicja ludzi, którym na sercu leży dobro Polski. Nie tylko w wymiarze politycznym. A panu Gowinowi leży? Leży panu Gowinowi? Proszę, nie wiem. Proszę powiedzieć konkretnie, czy są jakieś rozmowy w tej sprawie o poszerzeniu Koalicji Polskiej? Wiem, że spotyka się z prezesem PSL-u. Ja, kiedy byłem poproszony o radę, powiedziałem, żeby się za bardzo z przyjmowaniem na pokład środowiska Jarosława Gowina nie śpieszyć, bo sfinalizowanie projektów politycznych na wybory nie może się odbywać na 2 lata przed wyborami. Musi wszystko mieć swoje tempo, swój czas. Rozmowy o budowaniu projektu to jest może nie najlepsze określenie, ale w tym momencie lepsze nie przychodzi mi do głowy. Projektu granicznego, takiego centroprawicowego, dedykowanego rozczarowanym wyborcom PiS-u, bo przecież zdajemy sobie sprawę, że rozczarowany wyborca PiS-u nie przejdzie od razu do Koalicji Polskiej, tym bardziej do Lewicy, ale może mu spodobać się program Koalicji Polskiej, która jest w wielu wektorach zbieżna z myśleniem ludzi prawicy, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość do tej pory. Ale na razie jest cienko, jak pan wie, ostatni sondaż 3% PSL, a porozumienie w ogóle według innego sondażu, chyba 3 dni dzieli te sondaże, 0. Także z tym szukaniem alternatywy na razie chyba się nie rozpoczęło to szukanie alternatywy. To rozpoczęło się, natomiast zajmowanie się sondażami na 2 lata przed wyborami to jest zajęcie dla hobbystów i pozostawiam im to, bo żeby mieli co robić. Pan mówi, że trzeba poczekać jakoś bliżej wyborów z tymi sojuszami przedwyborczymi. Ja myślałam, że to może być taki sojusz bardziej trwały, nie tylko przedwyborczy. Ale rozumiem, że pana zdanie jest podobne jak zdanie Marka Sawickiego, który uważa, że były premier potaniał, bo ma mniej szabel, a poza tym, jak mówi Sawicki, zdradził Tuska, zdradził Kaczyńskiego, zdradzi Kosiniaka-Kamysza. Zgadzam się z Markiem Sawickim w tej sekwencji, że Jarosław Gowin i jego poglądy konserwatywne, centroprawicowe w wielu sprawach są zbieżne z poglądami Koalicji Polskiej, czy to w spojrzeniu na gospodarkę, czy to w spojrzeniu na sprawy samorządowe, ale także w wymiarze takim warstwy ideowej. Też się zgadzam z Markiem Sawickim, że Jarosław Gowin zupełnie inną byłby figurą polityczną, gdyby opuścił Zjednoczoną Prawicę na własnych warunkach, bo to wtedy oczywiście można zbudować odpowiednią narrację. Natomiast w momencie, kiedy się jest wykopanym z koalicji, a jeszcze o tym wykopaniu dowiadujemy się z ust rzecznika, który informuje w TVN-ie, to było zrobione w stylu Jarosława Kaczyńskiego, aby upokorzyć jak tylko można, pewnie już znienawidzonego Jarosława Gowina. Dzisiaj oczywiście Jarosław Gowin ma inną wartość polityczną, w sensie takim nawet matematycznym, bo widać, że proces obróbki jego towarzyszy partyjnych trwał długo, dopóki Jarosław Kaczyński nie uzyskał pewności, że po wyrzuceniu Gowina będzie miał tą taką patchworkową koalicję z zakładką na jednego, ale jednak można się jeszcze przez Sejm turlać, ale już żadnych poważnych projektów z takim zapleczem politycznym Jarosław Kaczyński nie jest w stanie zbudować, ale to też nie znaczy, że będzie chciał przeprowadzić wcześniejsze wybory. Wiele jest danych politycznych, które wskazują, że wybory będą w terminie, czyli najpierw będą 2023 wybory parlamentarne, zawsze lepsze dla Prawa i Sprawiedliwości, a później na wiosnę w 2024 wybory samorządowe. Panie marszałku, w Warszawie wyrosło kolejny raz białe miasteczko. Protestujący chcą rozmawiać z premierem i mają, nie wiem, oczekiwane, nieoczekiwane, ale takie bardzo widoczne poparcie Agrounii czy PSL. Czuje oddech Agrounii na plecach? No, powiem tak, jeśli chodzi o sprawy rolne, to z pewnością można tutaj mówić, że wzajemnie Agrounia, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe się uzupełniają i w jakimś sensie kompensują. Nasz wniosek o odwołanie ministra rolnictwa nigdy by nie był złożony przez Agrounię, dlatego że Agrounia nie ma na razie reprezentacji politycznej w Sejmie. Nie mówię, że jej nie będzie miała. Nie będę się wpisywał... Wiem, że sondaże nie mają sensu, ale 6,5% dla Agrounii pokazuje Instytut Badań Spraw Publicznych. No to właśnie dlatego pytam o ten oddech. No więc ten Instytut Badań Spraw Publicznych pana Pawłowskiego jest tyle samo wart, co pracownia, która publikuje na portalu Braci Karnowskich. Mówmy o poważnych sprawach, a nie o tym, że Agrounia ma 6,5, bo mam wrażenie, że pan Pawłowski niedługo pokaże Agrounii 96%. Ale panie marszałku, ten niedobry sondaż pokazuje, że blok centrowy zbudowany z Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 oraz Koalicji Polskiej pokonuje Prawo i Sprawiedliwość. Ja chcę powiedzieć jedno. Dzisiaj odtrąbianie zwycięstwa nad Prawą i Sprawiedliwością, Prawem i Sprawiedliwością, jeszcze raz mówię, jest niepoważne i nieroztropne. Naprawdę, jeżeli ktoś czerpie radość i satysfakcję z opublikowanego sondażu, no to życzę wszystkiego dobrego. Trzeba dzisiaj przede wszystkim punktować PiS w Sejmie na każdym kroku, bo każde głosowanie dla nich to będzie takie swoiste Westerplatte i mobilizacja na całego. I tutaj jest przestrzeń do rozmowy, jeśli chodzi o opozycję parlamentarną. I te rozmowy są dobre ze wszystkimi partiami opozycyjnymi. Polskie Stronnictwo Ludowe jako ta partia środka może rozmawiać. Zdaję sobie, pani redaktor, sprawę, że na zaproszenie Konfederacji nigdy nie przyjdzie Lewica, a na zaproszenie Lewicy raczej nie przyjdzie Konfederacja. Ale jeżeli takie zaproszenie do konstruktywnych rozmów składa Polskie Stronnictwo Ludowe, partia środka, to pani redaktor pewnie wie, bo dziennikarze muszą mieć swoją wiedzę operacyjną, że na nasze zaproszenie raczej wszystkie ugrupowania odpowiadają życzliwie. I króciutko, Piotr Gliński, wicepremier, mówi dzisiaj w wywiadzie dla Tygodnika Sieci, że nie da mi się wypchnąć z Unii, a pan mówi w programach weekendowych, pan to mówił, że PiS chce wyjść z Unii. Naprawdę pan uważa, że PiS nie ma takiego instynktu samozachowawczego? Ja chcę powiedzieć jedno, że nawet bardzo niemądre wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości trzeba traktować ze śmiertelną powagą. Powoływanie się na pana premiera... Musimy kończyć. Czyli podtrzymuje pan to? Podtrzymuje, że jest to narracja bardzo groźna, uderzająca w polską rację stanu, uderzającą w przyszłość polskich przedsiębiorców, samorządowców i rolników. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL, Koalicja Polska, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje!